dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. To już oficjalnie, rozpoczęła się kampania wyborcza, czas na rejestrację komitetów upływa 24 marca. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu działań zbrojnych muszą być działaniami serio, mówi premier Donald Tusk. Planowanie przestrzenne musi być połączone z ochroną klimatu i środowiska, apeluje powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich zespół ekspertów. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Marszałka Sejmu o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich 18 maja. Tym samym rozpoczyna się kampania wyborcza. Czas na rejestrację komitetów upływa 24 marca, a do 4 kwietnia można zgłaszać kandydatów. Każdy z nich musi zebrać 100 tysięcy podpisów. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Śląskiego, doktora Tomasza Słupika, kandydaci największych partii nie będą mieli z tym problemu. To oczywiście nie będzie najmniejszego problemu. Machiny partyjne są już tutaj przetestowane. Machina jest naoliwiona. Podpisy na różnych szczeblach, w różnych wyborach zbierają działacze czy sympatycy, wolontariusze. Natomiast ciekawe jest, czy rzeczywiście ci mniejsi kandydaci, oprócz tego, że złożyli deklarację, wystartują. Kampania zakończy się 16 maja o północy. Wtedy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu działań zbrojnych muszą być działaniami serio, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Dodał, że najlepszą taką gwarancją byłoby członkostwo Ukrainy w NATO. Szef rządu przyznał jednak, że na razie nie jest łatwo ustalić w szczegółach wspólne stanowisko Zachodu w tej sprawie. Gdyby każdy Donald na świecie miał taki pogląd jak ja w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, to pewnie ten scenariusz byłby prostszy. Nie ma lepszej formy pełnej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy niż członkostwo w NATO. Ale wiemy, że na razie budzi to kontrowersje, emocje w niektórych państwach i nie zależy to wyłącznie od woli prezydenta Zełenskiego czy od mojego poparcia. Suwerenna i niepodległa Ukraina to nie tylko oczywista sprawiedliwość dziejowa, ale też warunek bezpieczeństwa Polski i całej Europy, podkreślił szef rządu na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy. Polska chce ekstradycji Samera A ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były członek zarządu OTS Switzerland, spółki należącej do grupy Orlen, został zatrzymany w poniedziałek w Dubaju. Za wyrządzenie spółkom szkody majątkowej wielkich rozmiarów grozi mu do 25 lat więzienia. To kolejna po Sebastianie M. procedura ekstradycyjna z ZEA. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że tym razem procedura powinna przebiec o wiele szybciej. Ta przeszkoda, która niewątpliwie wydłużyła procedurę w sprawie pana Sebastiana M., nie występuje, a jakie będzie tempo tego postępowania, to już absolutnie zależy od strony emirackiej. Od strony emirackiej zależeć będzie także, czy w przypadku ewentualnego przekazania Polsce Samera A dojdzie do ekstradycji czy deportacji. Druga z opcji jest szybsza i mniej skomplikowana. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Życie społeczne powinno być wolne od politycznego wpływu, tak profesor Bohdan Maruszewski z Fundacji WOŚP odniósł się do kolejnych gruźb wobec Jerzego Owsiaka. Profesor Maruszewski podkreślił, że orkiestra jest otwarta na konstruktywną krytykę, ale nie na hejt. To jest naturalne i ludzkie, że stawia się pytanie, czy na pewno to są słuszne cele, czy na pewno to są właściwe metody. I co do tego, ja osobiście nie mam tu żadnych krytycznych uwag. Ludzie powinni być krytyczni i powinni patrzeć, na co są przeznaczane ich pieniądze. Natomiast hejt, to znaczy namawianie do czynów karalnych, to już jest zupełnie co innego i to jest rzecz rzeczywiście sprawa ostatnich lat. We wtorek za groźby karalne wobec Jerzego Owsiaka zatrzymano 40-letniego mieszkańca Odrzykonia na Podkarpaciu. W ubiegłym tygodniu przed prokuratorem stanął 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza. Mężczyzna motywował swoje zachowanie emocjami po reportażu w telewizji Republika. Planowanie przestrzenne musi być połączone z ochroną klimatu i środowiska, stwierdził powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich zespół ekspertów. Proponowane zmiany w ustawie zostały przesłane do resortu klimatu. Pod koniec stycznia mają się na ten temat odbyć rozmowy. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przekazał podczas spotkania z dziennikarzami, że dwuletnia praca komisji to odpowiedź na liczne skargi obywateli. Potrzeba ochrony środowiska stawia przed społeczeństwem, przed władzą kolejne wyzwania. Widzimy postępującą degradację środowiska naturalnego i problemy, jakie regularnie występują w Polsce i na świecie. I na te problemy musi odpowiedzieć ustawodawca, na te problemy musi odpowiedzieć rząd, parlament, na nowo kształtując zasady ustalania ładu przestrzennego w kraju i właśnie takie propozycje, takie założenia Komisja Ekspertów rządowi przedstawił. Zdaniem ekspertów z komisji powołanej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich konieczny jest rzeczywisty udział społeczny przy zagospodarowaniu przestrzennym. Ich zdaniem działania organów publicznych i podmiotów gospodarczych powinny być jawne, a dialog ze stroną społeczną ciągły. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie Australian Open po pewnym zwycięstwie nad Rebeką Szramkową ze Słowacji 6-0 i 6-2. W kolejnej fazie Świątek zagra z Brytyjką Emmą Raducanu. Po efektownym zwycięstwie na dzień dobry, szybkie do widzenia ze strony Huberta Hurkacza, który w drugim pojedynku australijskiego wielkiego szlema ani razu nie zdołał przełamać się Miomira Kecmanowicza. Serb zwyciężył bez straty seta do 4-2. Błyskawiczny mecz Świątek trwał godzinę, a 3 setówka Hurkacza godzinę i 48 minut. Wszystko wskazuje, że polski tenisista wypadnie z czołowej 20 w rankingu ATP i będzie w trzeciej dziesiątce. Na poprawę humoru informacje z turnieju deblowego. Jan Zieliński debiutuje w Melbourne z nowym partnerem Sanderem Gillem z Belgii i w 57 minut przeszli do drugiej rundy, oddając ledwie 3 gemy chińsko-hiszpańskiemu duetowi Bu Carbajes. Na poprawę nastrojów kibiców piłki ręcznej musimy poczekać do jutra. Oto w pierwszym meczu Mundialu Szczypiornistów Polacy przegrali z Niemcami 28-35. Mecz był wyrównany do pewnego momentu, ale no właśnie, coś się popsuło, wyjaśnia przebojowy rozgrywający Michał Olejniczak. Szkoda tego, że nie dociągnęliśmy tego meczu do końca, ponieważ zasłużyliśmy dzisiaj na to, aby bić się o punkty. Przez cały mecz dotrzymywaliśmy kroku Niemcom i na pewno chwała i szacunek za to dla nas. Ja myślę, że my troszeczkę siły opadliśmy i później myślę, że niepotrzebnie szybkie decyzje podejmowaliśmy w ataku i stąd ten wynik. Ja uważam osobiście, że nie zasłużyliśmy na minus 7. Na usprawiedliwienie, Niemcy to wicemistrzowie olimpijscy. W naszej grupie Czechy zremisowały ze Szwajcarią po 17, podopieczni trenera Marcina Lijewskiego. Następnie zmierzą się właśnie z reprezentacją Czech, a to już jutro o 18. Projekt Warszawa utrzymuje się na zwycięskiej fali w Lidze Mistrzów Siatkarzy i w piątej kolejce odprawił z kwitkiem kolejnego rywala, tym razem belgijską drużynę Greenyard Mosaic i to bez straty seta. W 1/8 pucharu CEF Resovia pokonała cypryjski Pafiakos Pafos 3-1, rewanż za 2 tygodnie. W Pucharze Króla Robert Lewandowski przesiedział na ławce rezerwowych cały mecz Barcelony z Betisem Sevilla. Barca wygrała 5-1, Wojciech Szczęsny poza składem. Ciekawostka w Pucharze Francji. Olympique Lyon pożegnał się z rozgrywkami po porażce z mało znaną drużyną Bourgois Jallieu. Uwaga, z 5. poziomu rozgrywek. Słońce wzejdzie dziś o 7:38, ale nie liczyłbym na jego widok. Niemal w całym kraju będzie dziś pochmurno. Możliwa mrzawka, więc może być ślisko na drogach i chodnikach, szczególnie na południu kraju. Na termometrach maksymalnie od minus 5 w Zakopanem do 5 w Trójmieście i Wrocławiu, ale w większości kraju wczesnym popołudniem będzie od 2 do 3 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. I sytuacje, w których nie należy się śmiać, ale to siła wyższa. W Państwa historiach 2 dwójki i 7 trójek. Doznałem histerycznego śmiechu podczas brania ślubu. Wtedy to był ślub cywilny. Potwornie się śmiałam, nie potrafiłam złożyć przysięgi. Złożyłam ją. To było 40 lat temu i ona jest aktualna, ta przysięga. Więc tylko tyle chciałam powiedzieć, że historyczny śmiech pamiętam do tej pory. Nie mam pojęcia, co spowodowało. Po prostu brałam ślub i chyba z nerwów dostałam takiego śmiechu. A co mąż na to? O radości z zawieszenia broni w konflikcie Izraela z Hamasem. O tym powiemy w Trójce już za kilka minut, ale na początek drugiej godziny naszego spotkania Queen, Another One Bites the Dust. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Jędrkowiak i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you while you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, I'm satisfied. How long can you stand the heat? I'm in the way of the bullets. Ale i o bazarkach dziś rozmawiamy w porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałem potwierdzić tą nazwę tego ryneczku z Piotrkowa, bo też jestem z Piotrkowa, Balcerek, mieszkam niedaleko. To funkcjonuje do tej pory, no może nie jest tak uczęszczany bardzo jak kiedyś, ale chciałem potwierdzić tą nazwę. Balcerek obowiązuje do dzisiaj, ta nazwa. To jaki jest problem tych balcerków i podobnych? Głównym problemem bazarków czy lokalnych sklepów jest to, że są otwarte maksymalnie do 18. Czy państwo też tak uważają? Dwie dwójki i siedem trójek. Zawieszenie broni na linii Hamas-Izrael, zawieszenie broni, które ma wejść w życie w niedzielę, a potem stopniowo Izraelczycy będą wycofywać się ze strefy gazy, a Hamas będzie wypuszczał kolejnych zakładników. Tak przynajmniej wygląda to w teorii, ale szczegóły zna Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście ta wiadomość, która przyszła wczoraj późnym popołudniem, była bardzo oczekiwana. To jest 15 miesięcy tego konfliktu w strefie gazy. To zaczęło się 7 października 2023 roku od ataku terrorystycznego Hamasu na południe Izraela. Ponad 1200 Izraelczyków zabitych, ponad 250 niemalże uprowadzonych do strefy gazy i bardzo szybka, bardzo ostra, bardzo brutalna odpowiedź Izraela. Wejście, najpierw bombardowania, potem wejście wojsk lądowych, cały czas trwające te uderzenia z powietrza. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 47 tysięcy palestyńskich cywilów zginęło. Także straty oczywiście po stronie bojowników Hamasu, po stronie izraelskiej armii. Hamas odpowiadał uderzeniami na Izrael, Hezbollah się solidaryzował, jemeńscy Huti. No i teraz to wszystko się wreszcie kończy. Kończy się od niedzieli, tak jak mówiłeś, wchodzi w życie to porozumienie podzielone na trzy fazy. Pierwsza ma potrwać 6 tygodni, w jej ramach będą się pierwsi izraelscy żołnierze wycofywać ze strefy Gazy, a Hamas wypuści 33 zakładników. Jest ich wszystkich w niewoli 98, choć być może część z nich niestety nie żyje. Więc 33 to jest 1/3, od razu łatwo sobie to policzyć. To będą na początek wszystkie jeszcze pozostające w niewoli kobiety, wszystkie osoby niepełnoletnie pozostające w niewoli i wszystkie, które mają więcej niż 50 lat. W kolejnych etapach będą wypuszczane kolejne osoby. Więzienia w Izraelu opuszczą też palestyńscy więźniowie związani z Hamasem, czy aresztowani za to, że mieliby mieć związki z Hamasem. Na wieści o porozumieniu na ulicach miast Strefy Gazy erupcja radości. Ludzie śpiewający, tańczący na ulicach Khan Yunis, Rafah, Gaza City, Jabalii, palestyńczyk z Khan Yunis Adil Abu Hana tak o tym mówił. Świętujemy koniec wojny, świętujemy to, że przeżyliśmy, to, że się nie poddaliśmy, to, że możemy zacząć odbudowę i powrót do normalnego życia. Palestyńczycy zostaną u siebie, na swojej ziemi, ale chcemy też na tej ziemi trwałego pokoju. No i oczywiście radość też wśród zwłaszcza rodzin izraelskich zakładników. Oni mają wrócić do domu. Na placu nazwanym Placem Zakładników w Tel Awiwie, to jest takie miejsce, gdzie się zbierają rodziny, krewni, żeby manifestować, właśnie chcieć naciskać na władze Izraela, żeby ten rozejm w końcu podpisały. Tam są zdjęcia tych zakładników, tam się odbywają takie nocne czuwania. No i w tym miejscu wczoraj były też rodziny zakładników, więc tam popędzili dziennikarze, żeby pytać ich o reakcję, o emocje, o to, co czują w tej chwili. No i krewna jednego z zakładników, Ifat Calderon, mówiła tak. Moje emocje są skomplikowane. Z jednej strony cieszę się już, a z drugiej tak naprawdę będę się cieszyć i świętować dopiero wtedy, gdy zobaczę, jak zakładnicy przekraczają granice i wracają do Izraela. Nie znamy stanu, w jakim jest większość zakładników. Nie wiem na przykład, czy mój porwany kuzyn Ofer w ogóle jeszcze żyje. Wierzę w to, ale pewności nie mam. Nic więc się nie zakończy, dopóki nasi bliscy nie wrócą. Skończy się, kiedy wszyscy porwani będą w domach. Michale, w wypowiedzi tego Palestyńczyka wcześniejszej usłyszeliśmy o końcu wojny. Czy rzeczywiście można tak mówić? Czy te słowa pasują tutaj? No, oczywiście to wszystko pokażą najbliższe tygodnie, na ile ta wojna się całkowicie skończy, bo porozumienie wchodzi w życie w niedzielę, więc teoretycznie do niedzieli ta wojna jeszcze trwa. Zresztą 3-4 godziny po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, premier Kataru Sheikh Al Thani ogłosili, każdy w stolicy swojego kraju niezależnie, ale no ponieważ to Katar i Egipt negocjowały, Amerykanie mocno naciskali, no to oni to pierwsi ogłaszali. Kiedy oni ogłosili to, że jest to porozumienie, no to i tak jeszcze izraelskie pociski spadły na Strefę Gazy. Miały co najmniej 3 osoby zginąć, ponad 10 zostać rannych w tym uderzeniu. Możliwe, że coś się jeszcze będzie do niedzieli działo. No widzimy, że rozejm w Libanie trwa od końca listopada, a i tak od czasu do czasu dochodzi do incydentów, dochodzi do czy to jakiegoś uderzenia z powietrza izraelskiego na cele związane z Hezbollahem, czy to do jakiejś odpowiedzi bojowników Hezbollahu. No ale i tak jak na warunki bliskowschodnie eksperci mówią, to porozumienie jest przestrzegane, to, że są incydenty, jest nie do uniknienia, więc tu być może też będą jakieś incydenty, ale najważniejsze w tym momencie jest tak naprawdę to, mówił o tym choćby sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, że wprowadzenie zawieszenia broni otworzy drogę do tego, żeby pomoc humanitarną do Strefy Gazy szerokim strumieniem przekazać, że to już jest bezpieczne, że nie ma przeszkód politycznych, że nie ma przeszkód wojskowych, że po prostu nie ma już więcej żadnego powodu, żeby trzymać się zamknięte przejścia graniczne, na przykład to przejście w Rafah na granicy Strefy Gazy z Egiptem, tylko to otworzyć i żeby masa pomocy humanitarnej wreszcie do Strefy Gazy popłynęła, no i żeby po prostu zacząć odbudowywać tę Strefę Gazy i odbudowywać życie cywilów tam mieszkających. Michał Strzałkowski o sytuacji w Strefie Gazy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Manic Street Preachers w utworze People Ruin Paintings. Jeśli państwo tego nie znali, to żaden wstyd, bo to nowość sprzed kilku dni. I dlatego jest to nasza piosenka dnia. Będzie dziś na antenie Trójki powracać. Ale teraz wraca temat targowisk, bazarków i ich mało świetlanej przyszłości. Dwie dwójki i siedem trójek. Targowiska i bazary może i odchodzą do lamusa, ale wydaje mi się, że warzywa kupowane na tego typu miejscach. Ja na przykład nie mieszkam w Warszawie, ale bywam w Warszawie często i bardzo często zdarza mi się robić zakupy w hali Mirowskiej i wieść je 500 kilometrów, jeżeli wracam do domu, to często kupuję sobie takie rzeczy, do których w mojej miejscowości jest utrudniony dostęp. Państwa zdanie w tej sprawie? Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście zapraszamy do dyskusji. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With your arms out like an angel through the gosh darn roof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, the poison was true. Another shot to stop the feeling. You could say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. The hook where you want

reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki ma dla Państwa Agnieszka Drost. Rusza kampania wyborcza. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich. Pierwsza tura odbędzie się 18 maja, druga, jeśli będzie konieczna, 1 czerwca. Sztaby kryzysowe, wymiana informacji, wzmożone kontrole weterynaryjne na granicy z Niemcami. Tak strona polska reaguje na stwierdzone ognisko pryszczycy w niemieckiej Bendenburgii. Nieśmiertelna dla bydła i trzody chlewnej choroba wystąpiła tam po raz pierwszy od 36 lat, mówi główny lekarz weterynarii Krzysztof Jeżdżewski. Pryszczyca jest chorobą tak niebywale niebezpieczną. Jest to najgroźniejsza w tej chwili choroba zwierząt gospodarskich, którą stwierdzamy na świecie. W Polsce po raz ostatni pryszczyca wystąpiła w 1971 roku, choć stanowi śmiertelne zagrożenie dla zwierząt, jest niegroźna dla ludzi. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przyjechał do Kijowa. Według komunikatu brytyjskiego rządu Starmer i Wołodymyr Zełenski podpiszą w Kijowie traktat o 100-letnim partnerstwie obejmujące takie sfery jak obronność, nauka, energia i handel. Niezapowiedziana wizyta Starmera jest jego pierwszą podróżą na Ukrainę od czasu objęcia urzędu w lipcu ubiegłego roku. Brytyjski premier odwiedził Kijów w 2023 roku, gdy był jeszcze liderem opozycji. No teraz czas na wieści ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Klienci firmy MPay i Revolut Banku dostaną rekompensaty. UOKiK uznał bowiem, że obie instytucje finansowe nieprawidłowo informowały o zmianach opłat w umowach, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Obaj przedsiębiorcy nie dostarczali na trwałym nośniku informacji o proponowanych zmianach warunków umów o usługę płatniczą zawieranych z konsumentami. Nie mieli też w swoich umowach odpowiednich klauzul modyfikacyjnych pozwalających na ich zmianę. Spółki rozliczą się z konsumentami z podwyżek lub wprowadzenia nowych opłat i udostępnią klientom czasowe udogodnienia w ramach rekompensaty. A trwały nośnik to m.in. dokument papierowy, karta pamięci, pendrive, wiadomość mailowa albo załączony do niej plik. Dziś dowiemy się, jaką decyzję w sprawie stóp procentowych podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Stopy najprawdopodobniej pozostaną bez zmian, mówi Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polska. Argument, który wcześniej podnosiła Rada za tym, żeby jeszcze czekać i jeszcze nawet nie rozważać obniżek stóp, był taki, że nie zobaczyliśmy szczytu inflacji. Jeszcze nie wiemy, co ona jest w stanie pokazać w 2025 roku, a biorąc pod uwagę nadchodzące podwyżki akcyzy, chociażby, no ten szczyt powinien wypaść w marcu. GUS podał tymczasem, że inflacja w grudniu wyniosła ostatecznie 4,7%, a w całym ubiegłym roku 3,6%. Najbardziej drożało masło, oliwa z oliwek i prąd. Po przeciwnej stronie mieliśmy bilety lotnicze i cukier, informuje dziś dziennik Gazeta Prawna. Co dziesiąty mieszkaniec średniego miasta w Polsce jest zadłużony. Ponad 408 tysięcy osób ma w sumie do spłacenia blisko 9 miliardów złotych, poinformował Krajowy Rejestr Długów. Zadłużenie rekordzisty to niemal 11 milionów złotych. Tymczasem dla połowy Polaków sposobem na problemy finansowe jest zmniejszenie wydatków. To z kolei pokazują badania wykonane na zlecenie Bitu Impact. Podobny odsetek deklarował, że poszukałby dodatkowych źródeł dochodu. PKO Bank Polski otworzył oddział w Rumunii i nie wyklucza, że w tym roku wejdzie na kolejny rynek. Bank wspiera w ten sposób działający za granicą polski biznes, a w Rumunii inwestuje coraz więcej naszych firm z branży spożywczej, meblarskiej, chemii budowlanej czy informatycznej. Oddział w Bukareszcie to czwarty, po Frankfurcie nad Menem, Pradze i Bratysławie zagraniczny oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego. A do tego tematu wrócimy też w Informatorze Ekonomicznym, w rozmowie z Agnieszką Majewską, rzeczniczką małych i średnich przedsiębiorców. Dolar dziś rano kosztuje 4,14 zł, euro 4,26, a funt brytyjski 5,06 zł. Prognoza pogody na 16 dzień stycznia, czyli dzień pikantnych potraw. W Pieprzówce w Małopolsce dziś pochmurno i okolice zera. W Piekle w Świętokrzyskiem za ostre. Podobna temperatura, ale może zza chmur wyjrzeć nieco słońca. A w Meksyku to Śląsk, 3 stopnie i deszcz. Jest 7.35, a to audycja poranna z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Też mecz oglądałem, Igi Świątek. I też teraz słucham trójki, bo jak opuścić, jak Roberto odprowadzi? Bardzo mi miło, ale zastanawiam się, kiedy panowie śpią. Mysłowic w trójce. Za 21 minut ósma, teraz będzie poważnie. Zapraszamy do trójki. Kasyno, karty, ruletka. Z tym zazwyczaj kojarzy się hazard, ale obecnie, by grać czy obstawiać, wcale nie trzeba nigdzie chodzić. Można to robić przez internet. A elementy hazardu zawierają też gry, z których korzystają dzieci i młodzież. Dlatego instytucje z Polski i nie tylko z Polski zwracają uwagę na ten problem. O szczegółach Kuba Witkowski. Dobra, 200 zł na czerwono. Dziś, żeby zagrać w ruletkę, wcale nie trzeba iść do kasyna. Jest! Bo kasyno można mieć w każdym smartfonie. I to mimo, że taka forma hazardu w Polsce jest nielegalna. 26? Tak? Niestety hazard online kwitnie, a problem dotyczy całego świata. Potwierdzają to też badania Komisji Zdrowia Publicznego Lancet do spraw hazardu. Zagrożenia, jakie niesie ze sobą hazard, są coraz większe. Profesor Heather Werdel z Uniwersytetu Glasgow. Hazard stał się cyfrowym towarem. Firmy wykorzystują dane i algorytmy do wpływania na ludzi. Mają bardzo wyrafinowane metody wciągania i uzależniania, tak by ludzie grali jeszcze więcej. Najgorsze, że problem dotyka też dzieci i młodzieży. Moi koledzy obstawiają mecze i czasami wygrywają, czasami przegrywają. No nie będę ukrywał, czasami jakiś kuponik na lokalny klub. Zdarzało się postawić, jak się szło na mecz, żeby tą jakąś adrenalinę bardziej podkręcić. Moi znajomi ostatnio złapali smykałkę do pokera i jak na razie są to rozgrywki typowo, że to nowe, ale wiem o różnych problemach bardziej związanych z hazardem online. Czy to właśnie z bukmacherką, czy to z wydawaniem pieniędzy w grze z wishami tak zwanymi. Ale o ile tak zwana bukmacherka jest doskonale znana dorosłym, to mechanizmy hazardowe w grach już nie. Rodzic jakby tego nie postrzega jako hazard. Anna Rywczyńska, szefowa działu profilaktyki cyberzagrożeń w Instytucie NASK. Natomiast jest wiele mechanizmów, które sprawiają, że dzieci faktycznie uczą się takich typowych zachowań hazardowych. To są te wszystkie skrzynki, tak zwane lootboxy, które dzieci mogą otwierać właśnie wkładając tam jakieś środki finansowe i nie wiedzą, co dostaną. To jest trochę jak kupowanie, no dokładnie tak jak kupowanie losu na loterii. Dobra, widzowie, możemy kupić sobie wishę. O Jezus Maria, jakie to jest drogie. Ej, bo liczyliśmy, za 500 zł otworzę ile tych skrzynków? Te mechanizmy są tak skonstruowane, żeby ta dopamina się uwalniała, zwłaszcza w mózgach dzieci, nastolatków. Ten proces następuje bardzo szybko. A to już prosta droga do problemów z hazardem. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że... Danuta Muszyńska z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Do uprawiania gier zawierających te lootboxy przyznała się znaczna część osób uprawiających potem hazard. Dlatego rodzice powinni być bardzo czujni. Niestety, jeśli tego sami nie zrobimy, nikt inny, a zwłaszcza szkoła, o to nie zadba. Nie ma takich spotkań. Bardziej przykłada się uwagę do uzależnień typu papierosy, alkohol, używki, dopalacze, narkotyki, a o hazardzie bardzo mało albo w ogóle. No nie! Czemu on? Nie chcę. Niestety, tak jak Państwo słyszeli, w internecie nie brakuje kanałów, w których sami influencerzy grają i zachęcają do tego typu aktywności. Tym bardziej warto trzymać rękę na pulsie i rozmawiać z dziećmi na ten temat. Tell me when it's time. Jak to działa, że słuchacze Trójki oglądali w nocy mecz Igi Świątek, a teraz słuchają porannej audycji o tej porze? Stara kadra, stara, panie Robercie. 5 godzin snu i jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiamy. Ja myślę, że w takim razie panowie mogą sobie nucić pod nosem mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Z Renatą Grochal byśmy chętnie trochę tej mocy też uszczknęli, takiej do krótkiego spania, a później pracy. Dzień dobry, Renata. Dzień dobry. 5 godzin to naprawdę niewiele snu. Ja potrzebuję 8, żeby funkcjonować normalnie. To możemy policzyć, o której chodzisz spać, skoro jesteś tutaj już przed 8. Bardzo wcześnie, wstaję o 5 rano. O jak wcześnie, o jak wcześnie. Renato, kto dzisiaj gościem porannej rozmowy bez uników? Dziś gościem państwa i moim będzie Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. A wczoraj ważne wydarzenia w Warszawie. Tak, będziemy rozmawiać o wczorajszej wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Bardzo ciekawa wizyta. Zobaczymy, co ujawni pan minister, po co tak naprawdę przyjechał prezydent Ukrainy, bo nieoficjalnie mówi się, że były jakieś takie powody związane z większym wsparciem Polski, ale chyba tutaj nie udało się uzyskać tego. Ale porozmawiamy też o kampanii wyborczej. Wczoraj się rozpoczęła oficjalnie kampania prezydencka w Polsce. Lewica ma 3 kandydatów. Wyścig wystartował. Rozmowa polityczna bez uników oczywiście o 8.13. Przed świętami poprosił mnie, żeby, bo się pytałem, co chce na prezent pod choinkę i pokazał mi taką stronę, gdzie można kupić losowo przypadkowy prezent. Nie wiadomo, co w tej skrzynce, czy co w tym pudełku jest. To kosztowało 200-300 zł, więc mój syn totalnie nie wiedział, że jest to jeden z ważniejszych elementów hazardowych, uzależnieniowych. Oczywiście kupiliśmy coś innego, ale zwracam uwagę na te wszystkie prezenty, które tak naprawdę nie wiadomo, co kupujesz. Dziecko czeka, dziecko nie wie, co dostanie. Dziecko jest nakręcone. To jest poważne zjawisko, z którym będziemy mieli do czynienia. Ważne tematy dziś w porannej audycji, także w rozmowie bez uników o 8.13 się pojawią, ale i powody do śmiechu, mam nadzieję, pojawią się jeszcze przed godziną 9. Rozmawiamy dziś także o takich sytuacjach, w których nie można się było śmiać, ale jednak śmiech był zbyt silny. Czy ktoś przebije historię naszej słuchaczki, która opowiadała o takim histerycznym śmiechu podczas własnego ślubu? 2:27 oczywiście zapraszamy. A teraz na 10 minut przed 8:00 oczywiście Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Kraftwerk Das Modell. O tym, że niemieccy pionierzy elektroniki wpłynęli na bieg całej historii muzyki, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ale wydaje się, że bez ich najbardziej znanego utworu także muzyka pop lat 80. brzmiałaby kompletnie inaczej. Das Modell, wydane w 1978 roku na albumie Die Menschmaschine, było bowiem swoistym eksperymentem w ówczesnym katalogu Kraftwerk. Kwartet z Düsseldorfu specjalizował się bowiem raczej w wielominutowych utworach, zabierających słuchaczy w swego rodzaju podróż w nieznane. Tymczasem utwór, o którym mowa, był pierwszą i jakże udaną próbą stworzenia popowego przeboju opartego na syntezatorowym brzmieniu grupy. Warto dodać, że na tym etapie Kraftwerk posiadali już status artystów kultowych w Wielkiej Brytanii. Ich twórczością było zafascynowane całe pokolenie muzyków poszukujących nowego brzmienia. Od Davida Bowiego po przyszłych członków Joy Division, Human League czy OMD. Ale wydaje się, że to właśnie Das Modell było impulsem otwierającym oczy. A więc to nowe brzmienie nie tylko wspaniale rozbudza wyobraźnię. Dzięki niemu można również tworzyć masowe hity. Synthpop to nieoczekiwane połączenie już za niedługo zaczęło podbijać listy przebojów. Za sprawą m.in. Cars Gary'ego Newmana, Tainted Love, Soft Cell, Sometimes I feel I've got to... czy Don't You Want Me wspomnianych Human League. A zaraz za nimi singiel The Model. She's a model and she's looking good. Wydany ponownie z anglojęzycznym tekstem. Pionierzy i mistrzowie mieli swoje nieco spóźnione 5 minut. I jeszcze ciekawostka. W oryginalnej niemieckiej wersji utworu możemy usłyszeć głos kelnera z dyskoteki Mora, ulubionego klubu muzyków w ich rodzimym Düsseldorfie, który zwykł rymować ze sobą słowa Sekt, czyli wino musujące, i korekt. Ten żart tak mocno przypadł panom do gustu, że wpletli go w tekst swojego szlagieru. Na zdrowie! Piosenka do wyjaśnienia. I'm not the only one.